أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على أهلها، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا للمتقين مفازا، آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى رفاقكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، طيبا فاسقكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. کامیابی کے موضوع پہ ہم مسلسل کچھ راتوں سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ہم نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ کامیابی کی طرف کشش انسان کی فطرت کی بات ہے، ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا یا بننا چاہتا ہے، جو بھی فیلڈ ہو، جو بھی میدان ہو، چاہے کاروبار کا ہو، زندگی کا ہو، سکول کا ہو، دین کا ہو، ہر میدان میں خداوند کریم نے انسان کی فطرت میں یہ ڈالا ہے کہ انسان ہر ہمیشہ کامیابی کی طرف کشش رکھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب بنے. اب خدا کی رحمت ہے کہ خداوند کریم نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے، اور ان کو پتا ہے کہ میں نے میری مخلوق کی فطرت میں یہ بات ڈالی ہے، اس لیے خدا کی عدالت اور حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ خدا، وہ خالق اپنے مخلوق کے لیے کامیابی کے راستے بیان کرے. اس لیے ہر رات سورہ نبا کی 31 آیت ہم آپ کے سامنے پیش کرے، جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا نے بیان کر دیا اور کہا انا للمتقین مفازہ. در حقیقت بے شک پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے مقام فوز ہے اور ہوگا. مطلب یہ ہوا کہ خدا نے بیان کر دیا کہ اگر آپ کے پاس تقویٰ جیسی چیز ہے تو آپ فوز تک پہنچ سکتے ہو، لیکن تقویٰ تک پہنچنے کے لیے وہاں پر خدا نے علیحدہ الگ الگ راستے بیان کیے تاکہ ہم اس فوز تک پہنچ سکے. اب تک ہم نے کتنی باتیں بیان کی؟ میں یاد دلاؤں، ایک صلوات پڑھی محمد وآل محمد پر. پہلی بات تھی خشیت پروردگار، وہ اگر پیدا ہو گئی تو فوز کا رستہ ہمارے سامنے آ جائے گا. دوسری بات تھی اللہ و اس کے رسول کی اطاعت. کل ہم نے یہ بات کی کہ اللہ پہ ایمان اور ایمان کے ساتھ عمل ہونا ضروری ہے. زبان سے فقط اعلان کر دینا کہ میں ایماندار ہوں، میں صاحب ایمان ہوں، میں مومن ہوں، یہ کافی نہیں ہوگا. اور یہ آج کی بات نہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آ چکا ہے. نبی کے سامنے لوگ آ کر کہا کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، اور ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے. بے شک یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ میں اپنے آپ کو نبی کہتا ہوں اور آپ وہ حضرات ہیں جس کے سامنے نبی کے سامنے اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو. بے شک یہ بات نہیں, بات اتنی ہے کہ ہم سب ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں, لیکن اگر ایمان کے دعوے میں ہمیں کامیاب ہونا ہے تو ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آئیے قرآن مجید کی طرف. پروردگار عالم نے سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 سورہ آیت کا نشان ہے 14 چیپٹر 49 ورس نمبر 14, وہاں پر اعلان رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, قالت الاعراب آمنا. بدو لوگ, اعراب لوگ دور سے جو آتے تھے, وہ آ کے نبی کے سامنے کہتے تھے قالت الاعراب آمنا, وہ کہتے تھے ہم ایمان لائے. وہاں سے خدا کا حکم ہوا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے, کن سے؟ جو کہہ رہے کہ ہم ایمان لائے ہیں, ان سے کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے. قل اور کہو اسلمنا, یہ کہو ہم اسلام لائے ہیں. کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم, جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہوگا. آپ کو یاد آ گئی بات, نبی کریم کا نواسا آٹھواں امام امام رضا علیہ السلام, ایمان کی تعریف کی تھی الایمان اقرار بالقلب. تو ایمان کی بات فقط و فقط زبان سے نہیں, اور قرآن مجید میں اس آیت میں خدا نے کہا کہ تم لوگ اسلام لائے ہو, ابھی تک ایمان لائے ہو نہیں, لائے نہیں ہو. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا, مطلب ایمان کی جو بات ہے نا وہ دلوں سے وابستہ ہے. دل کی بات ہوتی ہے جب ایمان کی بات ہوتی ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, اس کے بعد خدا نے کیا کہا, اِن تُطِيعُوا اللَّهَ ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم. گویا ایمان آئے گا تو دل کے اندر جب ایمان آئے گا, اور اس کے بعد خدا نے کہا اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی, رسول کی اطاعت کی, تو پھر تمہارے اعمال کا اجر ضائع نہیں جائے گا. بے شک اللہ سبحانہ وتعالی غفور رحیم ہے. یہاں پر بھی آگے آگے آئیے, پلیز صلی اللہ محمد وعلی محمد. جب ایسی بات آتی ہے نا, ہمیشہ میری مجلسوں میں آپ نے سنا ہوگا, دو سال پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا, ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, اور جو پہلی بار مجھے شاید یہاں سننے آئے ہیں اس امام بارگاہ میں, لوگ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں دنیا میں, یوٹیوب میں, ٹی وی پہ, جہاں پر بھی ہو. قرآن مجید میں ایک آیت ہے سورہ مجادلہ کی 11 آیت چپٹر 58 ورس نمبر 11, وہاں پر خدا کا ایک حکم ہوتا ہے, ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو یہ خیال رکھنا, یا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان لانے والو, جب تمہیں مجلسوں میں کہا جائے کہ جگہ کرو تو جگہ کرو, خدا تمہارے لیے جگہ کرے گا. مجلسوں میں جب تمہیں, قرآن کی آیت ہے یہ کوئی مولوی کی جیب کی بات نہیں, اس لیے میں نے آپ کو ریفرنس بھی دے دیا, چیپٹر 58 ورس نمبر 11 58 و سورہ آیت کا نشان ہے 11. اے ایمان لانے والو, پورا قرآن میں مجلس کا لفظ ایک بار آیا ہے, فقط ایک بار, وہ اس آیت میں آیا ہے. اس لیے جب مجلس میں جایا کرو لوگوں کے لیے جگہ کیا کرو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو خدا نے کہا, اعراب آئے ایمان کا اعلان کیا, خدا نے کہا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو, تم کہو ہم اسلمنا, ہم تو اسلام لائے ہیں. اور جب ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل ہو جائے گا, اور اس کے بعد اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی, تو تمہارے اعمال ضائع نہیں جائیں گے, بے شک اللہ بخشنے والا ہے. عزیزان محترم, یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ خداوند کریم نے ایمان کے ساتھ اطاعت پروردگار اور اطاعت رسول کو ڈالا. گویا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اگر فوج چاہیے, کامیابی چاہیے, تو وہ زبان کی باتوں سے نہیں ملے گی, زندگی میں عمل پہ عمل پہ عمل پہ عمل کرنا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. شباش. تو فوج کے لیے, کامیابی کے لیے خشیت پروردگار ہم نے بات کر لی، اطاعت پروردگار اور اس کے رسول ائمہ علیہ السلام اس کی بھی بات کر لی، ایمان با عمل کی بھی بات کر لی. آج ایک اور مسئلہ، یہ باتیں ہم نے 2 سال پہلے کی ہے لیکن زاویہ الگ سا تھا. آپ کو یاد ہے بیٹا، تھوڑا تھوڑا پڑھ دے تو میں خوش ہو جاؤ، کہ 2 سال پہلے کی مجلس میری ایسے ضائع نہیں ہوئی. پروردگار عالم نے چپٹر نمبر 3 ورس نمبر 35 سورہ احزاب کی 35ویں آیت میں کچھ بیان کیا تھا. کچھ تو پڑھ مہدی، مزہ آ جائے. سنیے سنیے، والخاشعین، بس اتنا کافی ہے، ورنہ تو مولانا بن جائے گا، مجھے اترنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد وال محمد پر. ہاں، کتنی خوشی کی بات ہے، 2 سال پہلے پڑا ہوا عشرا، اس کا جو عنوان تھا یہ ہمارے ماشاءاللہ بچے کو یاد ہے. وہاں پر یاد ہے کیا ہوا تھا؟ خدا نے کہا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. یہ بعد میں باقی کی چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، اس میں یہ باتیں آئی تھی. آج ہمارا موضوع کیا ہے حاجی؟ کیا ہے موضوع ہمارا؟ اللہ اکبر، میں کیا چائنیز میں بات کر رہا ہوں؟ کیا ہے ہمارا موضوع اس عشرے کا؟ کیا ہے؟ آواز سے بولیے، فوز ہے نا. اور تو ہماری اردو میں کیا کہیں گے اس کو؟ کامیابی. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. کامیابی کا موضوع ہے. دیکھیے، زندگی میں اگر کامیاب بننا ہے، آخرت میں اگر کامیاب بننا ہے، خداوند کریم الگ الگ رستے سے، الگ الگ طریقے سے مجھے اور آپ کو کامیابی کی راہیں دکھا رہا ہے. لیکن افسوس، آج جو بات کرنی ہے، میں کہتا ہوں عالم اسلام میں آج کی جو بات ہے اگر وہ آ جائے تو پوری قوم کامیاب ہو سکتی ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پہ جو آج بیان کرنا ہے، بیان کرنا میرے جیسے ناچیز سے بہت آسان ہے، اس بیان کو سننا وہ بھی بہت آسان ہے، لیکن زندگی میں اس کو اپنانا، اس کو عملی روپ دینا یہ بہت مشکل ہے. لیکن خدا نے بیان کیا ہے، کوشش ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں ہم کامیاب ہو، تاکہ زندگی اور آخرت میں کامیاب ہو سکے. آئیے قرآن مجید کی طرف. وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے لیے خدا نے فوز کا لفظ استعمال کیا ہے؟ سنیے اعلان رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ چپٹر 5 ورس نمبر 119، سورہ مائدہ کی 119ویں آیت. اعلان رب العزت ہوا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ کہے گا، قال اللہ خدا کہے گا، ھذا یوم، یہ جو دین ہے نا، یہ کون سا دین ہے، یہ کیسا دین ہے؟ قیامت کا دین. ایک چھوٹی سی بات پہلے بیان کرتا چلو. 2 سال پہلے بیان کیا تھا، آپ کو پتا ہے قرآن مجید میں جتنی آیتیں آئی ہیں، 6200 کتنی تھی مہدی؟ یلا 2000، کوئی یہ کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے، سر یہ کیسے آپ نے یاد کیا ہے 6236؟ نا وہ تو میں نے بتایا، لیکن کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس اس کو یاد رکھنے کا کچھ خاص؟ ٹھیک، وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتاؤں. وہ ویسے یہ عدد جاننے سے جنتی نہیں ہو جاؤ گے، اور نہ جاننے سے جہنمی نہیں ہو جاؤ گے، اس کی کوئی اہمیت نہیں. قرآن مجید کی 6236 آیتوں میں سے آگے آ جائیے. یا اللہ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. ہا ہمارے پاس نبی کریم کے پاس قرآن مجید کی یہ جو آیتیں آئی ہے اس میں بہت سی تاریخی لحاظ سے، روایتوں کے لحاظ سے کون کون سی وہ آیتیں ہیں کہ جو سب سے آخر میں نبی پہ نازل ہوئی. آپ کو اگر پوچھوں گا تو کوئی کہے گا الیوم اکملت لکم دین والی آیت، کوئی اور کہے گا کہ یا النبی یا الرسول بلغ ما انزل الیک والی آیت. الگ الگ طرح سے آپ کے جوابات ہوں گے کہ نبی پہ سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. ان اقوالوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ نبی کریم پہ سب سے آخر میں آنے والی آیت، نازل ہونے والی آیت ہے سورہ بقرہ کی 281 آیت، چپٹر 2 ورس نمبر 281. یہ بھی آپ کو بتا دوں، بتاتا چلو. اس کے بعد والی آیت ہے نا 282، 282. قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت اگر کوئی ہے تو یہ ہے، سب سے بڑی آیت. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل اگر آپ سے پوچھا جائے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کہہ دیں آیت الکرسی. نہیں، آیت الکرسی نہیں ہے، یہ والی ہے. گھر جا کے پڑھیے گا. کیوں؟ قرآن مجید میرا نہیں، کس کا ہے؟ اور ہم سب کا. ہاں، ہم سب کا. میں تھوڑے ڈرتے ہو نا، کیونکہ قرآن سے واپس نہ ہمیں ہونا ہی نہیں. ایک صلوات پڑھی محمد والے محمد پر. تو 281 چیپٹر 2 ورس نمبر 281، وہاں پر خدا نے کیا کہا؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واتقوا یوما ترجعون الی اللہ ثم توفى کل نفس ما کسبت وهم لا يظلمون. اے لوگو، اس دین سے ڈرو، خوف رکھو اس دین کا، قیامت کے دین کا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا، اور اسی دن آپ نے جو جو کام کیا ہوگا اس کا اجر آپ کو دیا جائے گا. اور یاد رکھیے گا کہ آپ کے حق میں کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا. وہم لا یظلمون، جتنا اجر کے حقدار ہوں گے اتنا اجر ملے گا، جو جو کیا ہوگا اس کا صلہ آپ کو ملے گا. عزیزان محترم، اگر یہ مان لیا جائے کہ قرآن مجید کی 6236 آیت ہے، تو یہ والی آیت 6235 آیت نازل ہونے کے بعد ہوئی. مطلب خدا نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب، میرا پیغام ختم ہو گیا، اب آخری آیت تجھ پہ نازل کر رہا ہوں، تیری امت کو آگاہ کر دے کہ یہ پورے قرآن مجید کا آغاز جو ہے، پورے قرآن مجید کا پیغام جو ہے، اس کی اختتام کس بات پہ ہوتی ہے؟ کہ قیامت کی تیاری کیجئے گا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. اب دیکھیے ہمارے معاشرے میں وہ کہاں ہیں وہ مولوی حضرات جو ہمیں قیامت کی تیاریاں کروائے. اگر یہ آیت سب سے آخر ثابت ہوئی کہ نبی پہ یہ نازل ہوئی ہے کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کی طرف لے جایا جائے گا. اب دیکھیے ایک صلوات پڑھی محمد وال محمد پر. اسی دن کی بات، اسی دن جس کے لیے تیاریاں کرنی ہے، اسی دن کے لیے خدا نے کیا کہا؟ چیپٹر 5 ورس نمبر 119، پانچواں سورہ 119 آیت، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ، اللہ کہتا ہے، کہے گا، ھذا یوم، یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، یہ دن سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی. یہ دن اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو کیا؟ سچائی. سچائی ترجمہ پورا کر دیتا ہوں، لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ سچے لوگوں کے لیے ابدی زندگی ہے، نہریں جاری ہوں گے جنت کے اندر. رضی اللہ عنہم و رضو عنہ، اللہ سبحانہ و تعالی ان سچے لوگوں سے راضی ہے اور راضی ہوگا. وہ رضو عن، اور یہ سچے لوگ بھی خدا سے راضی ہوں گے. یہ سچائی جو ہے یہ کیا ہے؟ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ فوز عظیم ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ جب سچائی کی بات آئے، صدق کی بات آئے، تو ہمارا معاشرہ جو ہے الحمدللہ یہاں تک تو سمجھتا ہے، لیکن ہم نے شاید اس صدق اور سچائی کو بولنے کی حد تک رکھا ہے. شاید ہم یہ سمجھے ہیں کہ سچائی کی بات اس دین کے اندر، اس اسلام کے اندر اگر آئی ہے تو وہ سچا بولنے کی حد تک ہی ہے، وہ بھی ضروری ہے. سچی بات کرنا وہ بھی بہت ضروری ہے. کہاں تک ضروری ہے؟ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام. آپ نے ارشاد فرمایا، کہا تعلم الصدق قبل الحدیث. یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کچھ تھوڑی تھوڑی؟ تعلم الصدق قبل الحدیث، بات کرنے سے پہلے سچائی کو سیکھو. بات کرنے سے پہلے سچائی کو سیکھو. اسی حدیث کا عربی لحاظ سے دو ترجمہ ہو سکتا ہے. ایک صدق کی بات آئی ہے، تعلم الصدق قبل الحدیث، پہلا ترجمہ سچائی کو سیکھو بات کرنے سے پہلے. دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ کیونکہ بات کی بات آئی ہے اس لیے دوسرا ترجمہ یہ ہوگا، پہلے سچ بولنا سیکھو بولنے سے پہلے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی بولنے سے پہلے سچ بولنا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ پہلے تھوڑا بولے. اور آج تو آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ بولنا جب بچہ سیکھ جاتا ہے، باپ اندر میں ہے، باپ ہی بیٹے کو کہتا ہے یا ماں ہی بیٹے یا بیٹی کو کہتی ہے، وہاں جا کے کہہ دے پپا گھر پہ نہیں ہے، اور وہ بیچارہ نادان وہ آنے والا اس کو کہتا ہے پپا کہہ رہے ہیں کہ پپا گھر پہ نہیں. ہاں صلی اللہ محمد والے محمد، وہ تو نادان بچہ ہے، وہ ابھی بولنا سیکھ رہا ہے. پانچویں امام نے کیا کہا؟ سچ بولنا پہلے سیکھو بولنے سے پہلے. تو سچ بولنے کی بات اس دین کا حصہ ہے، لیکن سچائی یہ نہیں. سچائی فقط سچی بات کرنا ہی نہیں. آپ دیکھیں اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پاس، کہیں پر بھی آپ کو نگاہ نہیں ملے پڑے گی کہ ہر بار سچی بات کی بات ہو رہی ہے. کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یا علی اللہم صل علی محمد. مولا کائنات کا قول ہے، آپ نے کہا الصدق لباس الدین، الصدق لباس الدین. سچائی جو ہے وہ دین کا لباس ہے، دین کا کپڑا ہے. اب کہیں آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ مولا کائنات نے یہ کہا کہ سچی بات کہو، سچی بات کہو یہ دین کا لباس ہے؟ نہیں کہا، پوری سچائی دین کا لباس ہے. میں اپنی زندگی میں کتنا سچا مسلمان ہوں، ورنہ بس آدمی سچی بات کرے تو ہو گیا کامیاب. دنیا میں آپ کو سچ بولنے والے بہت ملیں گے. کیا خدا اس کی بات کر رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو اپنی سچائی کام آئے گی؟ اس کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، کیونکہ فقط سچی بات کرنے کی بات سچائی کی حد نہیں. اور آگے بڑھئے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا نے کہا الصدق رأس الایمان وزین الانسان. سچائی جو ہے نا انسان کا نہیں، رأس الایمان ایمان کا سر ہے. سچائی ایمان کا سر ہے، وہ زین الانسان، اور سچائی انسان کی زینت ہے۔ گویا مولا نے بیان کیا کہ اے خدا کے بندے، اگر تو انسان ہے تو تیری فطرت میں سچائی ہونی چاہیے، اگر سچائی جیسی عادت تیری فطرت سے نکل گئی تو شاید تو انسان کہنے کے لائق نہیں، کیونکہ انسان کی زینت سچائی ہے۔ اب بار بار کہوں گا کہ سچائی کا مطلب سچ بولنا نہیں، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، لوگوں کی کثرت کی نماز کو دیکھ کر، لوگوں کے روزے کو دیکھ کر، لوگوں کے حج کو دیکھ کر، لوگوں کو رات کو اٹھ اٹھ کر عبادت میں مشغول ہونے کو دیکھ کر، کبھی بھی یہ طے نہیں کر لینا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ وہ سچی بات کتنی کرتا ہے، الصدق فی الحدیث و اداء الامانہ، اور امانت کو امانت کے اندر ادا کرتا ہے یا نہیں۔ تو سچ بولنے کی بات بہت ضروری ہے، لیکن موضوع سچ بولنا نہیں، موضوع ہے سچائی۔ فوج تک ہم کو جانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو کامیاب لوگوں کی صفوں میں کھڑا کرنا ہے یا رکھنا ہے، اس لیے سچائی کی ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اب دیکھیے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کرم نے کہا علیکم بالصدق فإنه باب من ابواب الجنہ، علیکم بالصدق فإنه باب من ابواب الجنہ۔ باب تو ہمارا جانا پہچانا لفظ ہے نا، باب سے کچھ بولیے، بولا نا، بولیے سچائی، دروازہ سچائی کا نا، نہیں باب، باب باب دروازہ، ہاں وہ پتہ ہے، لیکن آپ کو کون سی بات آتی ہے باب سے؟ ہاں بہت کو، سب کو آتا ہے نا، نبی کریم نے کہا انا مدینۃ العلم، یہی بات رسول کر رہے ہیں، الصدق بابون من ابواب الجنہ، سچائی جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے یا دروازہ ہے۔ کہیں آپ نے سنا دیکھا کہ نبی نے کہا سچ بولنا جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے؟ نہیں، نبی نے فقط اتنا کہا سچائی خود بنفس نفیس وہ جنت کے دروازوں کا ایک دروازہ ہے، فقط سچ بولنا نہیں۔ اس لیے اس بات کی وضاحت اگر اور کرنی ہے تو دیکھیے، آج جمعرات ہے بھائی، یا میری کوئی غلطی ہو رہی، جمعرات ہے نا آج، میں کہتا ہوں آج سے مسلمان سنبھل جا، دوسرے شبدوں میں سدھر جا، سیدھے رستے پہ آ جا، کامیاب ہونے کی کوشش کر لے، کیونکہ شاید تجھے آج کی رات کی فضیلت نہیں پتا۔ آج اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر۔ سب سے پہلے یہ بات میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، دلیل دے ہی دیتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، جناب یوسف کا واقعہ ہم سب کو پتا ہے نا، یوسف، یعقوب، ان کے بھائیوں کا، کچھ کچھ تو مدرسوں میں سیکھا ہوگا، مضمون کچھ ایسا ہے نا، بھائیوں کو حسد تھا، چھوٹے یوسف کو لے گئے، مارا پیٹا، کنویں میں ڈال دیا، پتہ نہیں خرید لیا، وہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا، ایک زمانہ آیا کہ اب جناب یوسف بادشاہ بن چکے ہیں، صحیح ہے یہاں تک؟ اب بھائی بانڈیڑا، ابھی گاڑی میں نہیں بڑھ، بھائی برادری، سب کو افسوس ہو رہا تھا۔ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، سورہ یوسف، قرآن مجید کا 12 سورہ، آیت کا نشان ہے 97 کو اردو میں کیا کہیں گے؟ 97، 12 آیت 97 گجراتی ماں، 97 اردو ماں، تو 12 سورہ 97 آیت۔ اب بھائی لوگ کہاں آئے؟ نبی اللہ یعقوب خدا کے نبی ہے، لوگوں نے کیا کہا؟ قالو یا ابانا استغفر ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا جان، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پروردگار کے پاس ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی معافی طلب کر لو، انا کنا خاطئین، اور در حقیقت ہم خطا کار لوگ ہیں، ہم سے بڑا ظلم ہو گیا، ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، جو جو ہم نے کیا اس کی ہم معافی چاہتے ہیں، ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے خدا کی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ایک نبی سے دعا کروائی جا رہی ہے، اور دعا کون کروا رہا ہے؟ اس کی سگی اولاد۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کسی باپ سے دعا کروائی جائے تو وہ کرے گا اپنی اولاد کے لیے کہ نہیں؟ تو سوال اتنا ہے، کیا نبی یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایک کہتا ہے کہ، ایک کہتا ہے نہیں کی۔ فطرت کی بات تو یہ ہے نا کہ باپ ہے، خدا کا نبی ہے، وہ کرے۔ چلے، ٹائم کو ضائع نہیں کرتے، وقت کو۔ اس کے بعد والی آیت 98 12 سورہ 98 چیپٹر 12 ورس نمبر 98، قالا سوفا استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ جناب یعقوب نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، سوفا استغفر لکم ربی، ان قریب مستقبل میں، بعد میں آپ کے لیے پروردگار کے پاس میں دعا کروں گا۔ یہ نبی نے بات کو کیوں ٹھہرائی؟ صادق علی محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام، چھٹے امام کے زمانے میں بھی پوچھا گیا تھا کہ اس نبی کے رتبے کو پہ اوپر فائز ہو کر بھی نبی اللہ یعقوب نے اپنے بچوں کے لیے دعا کو کیوں طول دی اور کہا سوفا، بعد میں دعا کروں گا؟ چھٹے امام نے جواب دیا، اخرہ الی سحر لیلۃ الجمعہ، جناب یعقوب نے استغفار کی بات، دعا کی بات، گناہوں کی معافی کی بات انتظار کرتے تھے کہ کب جمعہ رات آئے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کرے۔ اس نعرے حیدری کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات ابھی جو باتیں آئے گی، آج سے میں استغفار کر لوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں سچائی کو کتنا پایا ہے، میں کتنا سچا ہوں، فقط سچ بولنے میں نہیں، میری پوری زندگی مجسم سچائی کی ہونی چاہیے۔ نبی کیا کم سچے تھے؟ ہمارے نبی کم سچے تھے؟ نبوت سے پہلے صادق الامین کا لقب پا لیا تھا، وہ بھی مسلمانوں سے نہیں، مشرکوں سے، کہ یہ صادق الامین ہے۔ نبی ہجرت میں گئے تو مکے واسیوں کے امانت سب نبی کے پاس چھوڑ کے گئے تھے، اتنے امانتدار، اتنے سچے نبی تھے۔ پھر بھی دیکھیے، خداوند کریم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا حکم دے رہا ہے؟ آئے سورہ مریم میں، قرآن مجید کا 19 سورہ، آیت کا نشان ہے 54، چپٹر 19 ورس نمبر 54، خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ رسول کریم کو کیا یہ ضرورت ہے؟ اے میرے حبیب، اپنی کتاب میں اسماعیل کو یاد کرنا اور رکھنا، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ اسماعیل جو تھے نا، وہ اپنے وعدوں میں ہمیشہ سچے تھے۔ سچائی جس کے پاس تھی اس کو یاد کرنا، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں۔ اس کے بعد آیتیں ہیں، آئے دو آیت کے بعد، یعنی 56 آیت، چپٹر 19 ورس نمبر 56، نبی کریم کو کہا جا رہا ہے اسماعیل کو یاد کرو، یاد رکھنا، وہ اپنے وعدے میں بہت سچے تھے۔ کون سا وعدہ تھا یہ بھی ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، آگے چلتے ہیں۔ خدا نے ارشاد فرمایا، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، 1956، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيس اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا۔ اے میرے حبیب، ادریس کو بھی یاد رکھیے گا، صدیق تھے، سچائی کا مجسمہ تھے، نبی تھے اس کو بھی مت بھولنا. اور آپ کو یاد ہے جب سچائی کی بات آتی ہے تو کچھ دن یا کچھ راتوں پہلے ہم نے ساتھ میں مل کر یہ بیان کیا تھا کہ اے خدا کے بندے, صبح شام تو نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین یہ انعمت علیہم ہے کون, تو آپ کو نشان دے دی تھی. لیکن آج پڑھی دیتا ہوں چپٹر 4 ورس نمبر 69, خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ آیت پڑھی تھی ہم نے, ایک صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. ان کا رستہ جس کے اوپر تو نے نعمتیں نازل کی ہے وہ کون تھے؟ جو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والے تھے وہ نبیوں میں سے تھے, سچے لوگوں میں صدیقین میں سے تھے, وہ شہداء میں سے تھے اور اچھے یا صالحین میں سے تھے. اور ان کا ساتھ اگر تمہیں مل جائے وہ حسنا اولئک رفیقا, ایسے ساتھی کس کو ملتے ہیں؟ وہاں آپ نے دیکھا وہاں پر بھی اہدنا الصراط المستقیم وہ سچے لوگوں کی بات ہے, سچ بولنے والے نہیں, مجسم سچ ہر قدم پہ ہر عمل پہ. اے خدا کے بندے تیرے جتنے بھی اعمال ہے اس میں سچائی کتنی ہے؟ یہ مجلس سے پڑھتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس میں آتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس کو برپا کرتا ہے کس لیے؟ یہ مجلس میں جاتا ہے کس لیے؟ یہ نیاز مانگتا ہے کس لیے؟ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے کس لیے؟ جو بھی تیرا کام ہے اس میں سچائی کتنی ہے؟ اور سمجھنا آپ کو سچائی مطلب کیا. آئیے ایک کام آپ کو دیا تھا, قرآن مجید میں چار ایسی آیتیں ہیں جس کی ابتدا انما سے ہوتی ہے. ہاں مناج بھائی نے کام کیا ہے کہ مناج بھائی آپ کا امتحان ہم نہیں لیں گے, میں ہی پڑھ دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. چیپٹر 49 ورس نمبر 15, ہاں سورہ حجرات کی 15 آیت, سنیے گا کیا خدا کہہ رہا ہے. خدا نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون, اس کے علاوہ کوئی اور مومن نہیں ہو سکتا, مومن اگر کوئی ہے تو یہی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا, مومن حضرات فقط اور فقط یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پہ ایمان لائے, اس کے رسول پہ ایمان لائے اور اس کے بعد اس کو کبھی شک نہیں ہوا. ثم لم يرتابوا, اور اس کے بعد وجاہدوا باموالہم وانفسہم, کہاں پر جاہدوا؟ آیت دیکھیے کیا لکھا ہے, دیکھیے آیت میں دیکھیے کیا لکھا ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد 49:15 پڑھیے, کچھ مس آپ نے کر لیا. وجاہدوا بانفسہم وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, جتنے بھی مال کی قربانی نفس کی قربانی سب اللہ کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, ریا کے لیے نہیں, کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, واہ واہ کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. جب یہ آئے گا تو خدا کی سند ملے گی اولئک ہم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. یہ آیت میں کوئی ہے خلل ہے؟ وہی ہے نا, اولئک ہم الصادقون, یہ سچے لوگ ہیں. ارے خدا کے بندے تیرا ہر عمل میں سچائی کتنی ہے؟ اور یہ بات یہ مولوی نے اپنے جیب یا کیچے سے نہیں نکالی, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام. عجیب قول ہے پانچویں امام کا. پانچویں امام نے ارشاد فرمایا, کہا تزین للہ عز وجل بالصدق فی العمل. عجیب, تزین للہ عز وجل بالصدق فی العمل. اے خدا کے بندے تو اپنے آپ کو مزین کر, تیار کر, جیسے دلہن کو تیار کیا جاتا ہے نا. میں نے کئی بار مجلسوں میں سنا ہے لیکن یہ ماحول ایام عزا ہے, کوئی جوک نہیں کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے پوچھوں, آپ تھوڑا جوان لگتے ہیں ماشاء اللہ, خوبصورت, شادی شدہ ہے؟ مر گئے, خدا آپ کی شادی جلدی کروائے. ایک چلو ڈھونڈتے, وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں. یہ بیچ میں آپ کی شادی نہیں, اس کے پیچھے آپ کی شادی ہوگی. یہ کیا ہے, کیوں یہاں شادیاں نہیں ہوتی؟ چلو ایک اور کو ڈھونڈتے, کہ آپ کی شادی ہوگی. مناج بھائی بہت بوڑھے ہو گئے, یہ آپ کی شادی ہوگی نا, میں آپ سے پوچھتا ہوں انصاف سے، آپ کی زندگی میں لگتے کچھ آپ پتہ نہیں 28-27 کے ہوں گے انشاءاللہ، شاء 30 کا ماشاءاللہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تیار آپ کب ہوئے؟ سنا ہر کوئی ایسا ہی ہے جس کی شادی ہوتی ہے اسی دن وہ سب سے بہترین کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی معاملہ ہے دلہنوں کی طرف، یہی بات خدا کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو دلہا بنا یا اپنے آپ کو دلہن بنا، تو اپنے آپ کو مزین کر، کس کے لیے؟ خدا کے لیے، لیکن کیا پہننا ہے، کون سی پنجابی، کون سے زیورات، کون سا قلادہ، کون سا تقویٰ، نہیں بھائی، تزین للہ عز و جل بالصدق فی العمل، اپنی عمل میں سچائی کو پیدا کر، گویا تو نے اپنے آپ کو خدا کے لیے مزین کیا۔ میرے عمل میں سچائی کتنی ہے، میرے عمل میں سچائی کتنی ہے؟ کیا میرا ہر کام، مجلس پڑھنا لوگوں کے لیے، مجلس سننا لوگوں کے لیے، مرثیہ پڑھنا لوگوں کے لیے، قرآن پڑھنا لوگوں کے لیے، نیاز بانٹنا لوگوں کے لیے، وہ کام کرنا لوگوں کے لیے، میری بات کر رہا ہوں آپ کی نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عالم اسلام میں سچائی آ جائے تو سچائی وہ فوز ہے کہ جس کے لیے خدا نے کہا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقو، یہ دین سب سے کام آنے والی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہوگی سچائی۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، آج جمعرات ہے، استغفار کر سکتا ہے تو کر لے، آج خدا دعاؤں کو قبول کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی اپنا کام لوگوں کے لیے نہیں کروں گا، بہت سی باتیں کرنے کی ہے لیکن یہ اس کا کیا کروں۔ اے ون، کتنے بجے تک تو مجھے ریلے کر سکتا ہے؟ 1.5 گھنٹے کی پڑھوں، 2 گھنٹے کی پڑھوں؟ پوچھ لے اپنے بوس سے، 2 گھنٹے کی پڑھ دیتا ہوں، کب تک ہے میرا ٹائم؟ ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، اے مسلمان اپنی زندگی کو سچائی سے بھرپور کر دے، مطلب تو خود سچائی کا مجسمہ پتلا بدن بن جا، کہ تیرا ہر قدم، تیرا ہر عمل وہ سچائی سے بھرپور ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ دکھاوے کے لیے ہو، جو بھی ہو اس میں سچائی ہو، جو بھی ہو وہ خدا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا، قرآن کی ایک دوسری آیت ہے، چپٹر 9 verse number 119، سورہ توبہ کی 119 آیت، وہاں پہ اعلان رب العزت ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ قاری ہو، ماشاءاللہ کئی راتوں سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ کو بہت قرآن مجید کے سورہ حفظ ہے، الحمدللہ۔ میں کہتا ہوں یہ آیت تو آپ پوری کرو گے ہی، اور نہیں کیا تو جہنم میں نہیں جاؤ گے، کوئی تو ایک ہوگا مجمع میں کہ جو اس آیت کو پورا کرے گا، کیوں؟ کیونکہ ہماری رگوں میں ہے یہ آیت، سورہ توبہ کی 119 آیت، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا صادقین، دیکھا آپ نے، صلوا علی محمد وعلی محمد، خدا نے کہا اے ایمان لانے والو، چپٹر 9 verse number 119، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، عجیب ہے، کیوں خدا نے یہ نہیں کہا کہ سچے ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ کیونکہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملتا ہے نا وہ اسی جیسا ہوتا ہے، اور اگر سمجھنا ہے تو وہ نہیں، مولا کو پوچھتے، کون؟ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، ہاں لے لیتا ہوں، یہ رکھ لو، ایک اور صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر، مولا کائنات نے کہا، نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے کہا، قل لی من صدیقک اقول لک من انت، مجھے اتنا بتا دے تیرا دوست کون ہے، میں تجھے کہہ دوں گا تو کون ہے، بس اتنا، مولا کہتے تو مجھے اتنا بتا دے کہ تو کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، گھومتا ہے زندگی، ہاں قل لی من صدیقک، تو مجھے اتنا کہہ دے، مولا کہہ رہے تیرا دوست کون ہے، میں تجھے کہہ دوں گا تو کون ہے. کیوں؟ جو ایک جیسے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ آپس میں گھومتے ہیں، وہ آپس میں رہتے ہیں. خدا نے کیا کہا؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور نبیوں سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ اماموں سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ کہا ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. لیکن کیا میں اتنا سچا ہوں جتنے وہ تھے؟ میرا کیا عمل کے اندر سچائی ہے؟ اور دیکھو دنیا نے ہم نے کیا کیا بہانے نکال لیے. یہ بھی دو سال پہلے پڑی تھی، میری نیت کیا سچی ہے؟ میرا چلنا اٹھنا بیٹھنا، میرا عمل، اس میں سچائی کتنی ہے؟ کامیابی کس کے لیے تھی؟ ہاں جی، شروع میں آیت ہر روز پڑھتا ہوں. نہیں، شروع میں کون سی آیت پڑھتے ہم؟ انا للمتق مفازہ نا، متقی کے لیے مقام فوز ہے. اب سنیے سورہ زمر، قرآن مجیدہ 39 سورہ، آیت کا نشان ہے 33، چپٹر 39 ورس نمبر 33. اعلان رب العزت ہوا کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جاء بالصدق وصدق به فاولئک هم المتقون. جو سچائی کے ساتھ آیا اور جو سچائی کو صحیح ثابت سچائی کو کیا، یہ متقی لوگ ہیں. اے خدا کے بندے، تو ہمیشہ کہہ رہا ہے تیرا خدا سچا، تیرا نبی سچا، تیرے امام سچے، تیرا دین سچا، تیرا مذہب سچا، تو کتنا سچا؟ متقی وہ ہے کہ جو سچائی کے ساتھ آئے، سچائی کی بات کرے اور اسی سچائی کو ثابت کر دے کہ میں سچے لوگوں کے ساتھ ہوں. یہ سچائی ہماری زندگی میں. اور بہانے کیا نکالتے ہم؟ نیت کی بات سمجھو، فقط نیت. آپ کو پتہ ہے میری زندگی میں، او لالا 50 منٹس کتنا کہا وہاں سے بوس نے، جواب نہیں آیا، مطلب اتر جانے کا ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. ہمارے یہاں تو یہ آپ کی بات آ گئی، اللہ مدد کرتا ہے، آپ کی شادی نہیں ہوئی، وہ گورے گورے لوگ ماشاء اللہ فرشتہ جیسا، اس کی شادی نہیں ہوئی. ہاں، تو جب نوجوانوں کو کہتے ہیں بیٹا اب تو شادی کر لے، مولانا بس دعا کیجئے خدا توفیق دے تو شادی کی. توفیق نہیں، شادی توفیق سے کرنی ہے، لڑکی سے کرنی ہے نا. بازار میں نکل، معاشرے میں نکل، قوم میں نکل، کسی لڑکی کو تلاش کر اور اس کو اپنی بیوی بناؤ. اس میں توفیق کا لینا دینا کیا؟ جو بھی کام کرو وہاں پر توفیق، خدا نے توفیق نہیں ہے، سب خدا پہ ڈال دو. تیری خود کی نیت کیا ہے پہلے؟ تیری نیت میں سچائی ہے؟ ہر بات توفیق. نیت کی بات آئی، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی مولا کائنات نے کہا من حسنت نیتو امدہ توفیق. یہ دو سال پہلے پڑھا تھا لیکن آپ بھول چکے ہو. جس کی نیت حسین ہو گئی، صحیح سچی ہو گئی، من حسنت نیتو، جس کی نیت صحیح ہو گئی، توفیق آ کے اس کو گلے لگ جائے گی. تو نیت تو کر، سچی نیت کر، آ کے توفیق مل جائے گی کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے. لیکن اس کے بعد توفیق کبھی خدا دے دیتا ہے تو اس کے بعد کیا وہی سچائی جاری ہے کہ یہ کام خدا کے لیے کرنا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کو فقط راضی کرنے کے لیے نہیں. قرآن کی کتنی آیتیں ہیں خدا نے کہا یہ لوگ قسم کھا کھا کر تمہیں راضی کرتے ہیں، حالانکہ رضامند خدا کو کرنے کا ہے. حسین کے دین ہے، حسین کا فرش عزا ہے، حسین کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. مکے میں مولا نے ایک خطبہ دیا ہے، یہ خطبہ کا ابھی وقت ہی نہیں، اس کا ایک ٹکڑا پڑھی دیتا ہوں، موضوع کے اندر آ گیا. اس لیے مولا نے کہا ہے رضانا رضا اللہ، رضانا رضا اللہ، ہم اسی چیز میں راضی ہوتے ہیں جس میں اللہ راضی ہوتا ہے. میں نے ہر کام کر دیا کہ بی بی ہم سے راضی ہو جائے گی، انشاءاللہ ہو جائے گی، مولا ہم سے راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہو جائیں گے، لیکن کام تیرے ایسے جسے خدا راضی نہیں، تو بیوی تجھ سے راضی کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ یہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی تبھی ہوتے ہیں جب پہلے خدا راضی ہوتا ہے. اگر کام ایسے ہے کہ وہ خدا کے لیے ہے، کاموں میں سچائی ہے تو خدا والے بنو گے، سچائی ہے تو فوز اور کامیابی ملے گی. آج دیکھیے جس کا تذکرہ کرنا، دیکھیے سچائی کی بات. حسین مظلوم نے مدینہ جب چھوڑا، کیوں چھوڑا تھا؟ کیوں چھوڑا تھا؟ کوفے سے خط آئے تھے نا کہ مولا آپ آ جائیے، ہم آپ کی مدد کریں گے. بیچ میں ہوا جو ہوا، مسلم ابن عقیل گئے کوفے تک، مولا آ گئے ہیں. وہاں ہور کے ملاقات ہوئی اور کربلا کی طرف نکل پڑے. خط لکھا تھا نا سب نے، خود مسلم کے وقت جن جن لوگوں نے خط لکھا تھا اس میں سچائی کتنی تھی؟ سب گم گئے نا. لیکن جو سچا ہوتا ہے نا، اس کو حسین خود خط لکھ رہے. ان لوگوں نے مولا کو خط لکھا تھا لیکن سچائی نہیں تھی. لیکن بندہ جب سچا ہو جاتا ہے تو خود مولا، زمانے کا امام، اس کا زمانے کا امام تھا مولا، وہ الٹا خود خط لکھتے ہیں. حسین اسی لیے نکلے تھے، ہمیں بتانے کے لیے کہ اے مسلمانوں، سچے بن جاؤ. دیکھو میرا ایک ایک قدم، ایک ایک چاہیے مصائب کا حصہ ہے، اسی میں بھی ایک درس ہے، وہ ہے سچائی کا. کہ لوگوں نے ہم سے دغا کیا، خط لکھے لیکن اتنے جھوٹے تھے کہ عین وقت مدد پر سب گھوم گئے. لیکن جب آدمی سچا ہوتا ہے تو اس کو میں خود خط لکھتا ہوں. کیوں حسین نے خط لکھا تھا؟ کیونکہ ظالم نے حکم دیا تھا، کربلا میں حسین آ چکے ہیں، خیمے نصب ہو چکے ہیں، لیکن ظالم کا حکم تھا کہ خیموں کے پیچھے زور سے گھوڑوں کو چلایا جائے تاکہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سے خواتین جو حسین کے ساتھ آئی ہے وہ ڈرنے لگے. اور یہی ہوا تھا جب زینب ماجہ علیہ السلام نے یہ سنا تو ایک بار حسین سے کہا، کہا بھائی یہ فوج در فوج آ رہی ہے، کیا ہمارا کوئی مدد کرنے والا نہیں؟ اسی وقت حسین نے اپنے برید کو کوفے کی طرف روانہ کیا تھا نا، آپ نے سنا ہے. کوفے کے اندر وہ برید آیا، یہ حبیب ابن مظاہر کے گھر پر حسین نے اس کو خط لکھا ہے. دق الباب کیا، حبیب اپنی اہلیہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. بس یوں ارباب ممبر بیان کرتے ہیں نا کہ لقمہ حلق سے اٹکا. دق الباب ہوا کہ کون کا، انا برید الحسین، میں حسین کا خط لے کے آیا ہوں. اللہ عالم میں کہتا ہوں کہ جب حبیب نے حسین کا خط دیکھا ہوگا تو پہلے تو شاید چوما ہوگا، لیکن بیوی نے دیکھ لیا کہ حبیب کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے. بیوی نے کہا، اے میرے والی کیا ماجرا ہے؟ کہا خط آیا ہے. کہا کس کا خط آیا ہے؟ کہا زہرا کے لال کا خط ہے. کہا کیا لکھا ہے؟ کہا کربلا میں دشمنوں کے نرگے میں حسین اور نصرت کے لیے بلا رہے. تو کہا پھر حبیب کیا ارادہ ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں تیرا کیا ہوگا. بی بی نے کہا، میرے والی آپ نہیں جانا چاہتے، میں خود جاؤں گا. بس حبیب نے کہا، بی بی میں تو صرف امتحان لے رہا تھا. اپنے غلام کو بلایا اور کہا سواری کو تیار کر، اور کوفے کے حالات بہت خطرناک ہے، تو گلی سے نکل جا. بس حبیب بعد میں آئے، لیکن تھوڑی دیر سے آئے. غلام کو یوں لگا کہ اب تو حبیب نہیں آئے گے. عین حبیب اس وقت آئے کہ جب یہ غلام اس بے زبان جانور سے کہہ رہا ہے، کہا اے جانور، میرا مالک تو نہیں آیا، اب میں اور تو نصرت فرزند زہرا کے لیے جائیں گے. حبیب نے سن لیا، کہا آج کے بعد نہ میں آقا نہ تو غلام، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو چلا جا. ارے غلام نے کہا، کہا مالک اب تک تیری غلامی کی ہے، اب فرزند زہرا زہرا کی غلامی نصیب ہوئی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ ہاں عزادارو حبیب، جب کربلا پہنچے ہیں تب تکبیر کی آواز بلند ہونے لگی۔ خیمے میں سے بی بی زینب نے پوچھا، اما فضا کا بھی نام آتا ہے، کسی اور کنیز کا بھی نام آتا ہے، اما فضا یہ تکبیر کی آواز کیوں ہے؟ جواب میاں ملا، شہزادی حبیب ابن مظاہر آ گئی ہے۔ بس زینب نے کہا، بی بی جاؤ، جا کے حبیب کو میرا سلام دیجئے۔ ارے کچھ روایتوں میں ارباب ممبر پڑھتے ہیں کہ حبیب کو جناب زینب نے اپنے خیمے کی سمت بلایا اور کہا، حبیب آپ کا شکریہ، آپ آ گئے۔ حبیب ایک وعدہ کرو، ارے جب تک زندہ ہو کیا میری چادر سلامت رہے گی؟ حبیب نے کہا، شہزادی جب تک دم میں دم رہے گا آپ کو آنچ نہیں آئے گی۔ بس عزادارو یہ دوپہر کا وقت ہونے والا تھا، نماز کا ٹائم قریب ہونے والا تھا، کسی نے للکارا، اے حسین آپ کی نماز تھوڑی خدا قبول کرے گا۔ اس بات کے لیے حبیب جلال میں آئے۔ آپ کو پتا ہے حبیب کون ہے؟ مسلم ابن اوسجا کے ساتھ آئے تھے۔ ایک مقام وہ آتا ہے کہ جب مسلم ابن اوسجا میدان میں جاتے ہیں، مسلم ابن اوسجا شہید تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑا دم باقی ہے۔ حبیب آ کے کہتے، مسلم مجھے پتا ہے کہ میں بھی تیرے بعد آنے والا ہوں، لیکن پھر بھی تجھے پوچھتا ہوں، کیا تیری کوئی وصیت ہے؟ تو مسلم 80-90 سال کا ضعیف انسان حسین کی طرف نظر کر کے کہتا ہے، حبیب اسی کا بہادہ، اے حبیب اس کا خیال رکھنا۔ ہاں عزادارو اب حبیب کی باری آ گئی۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے عصر عاشور کے بعد شام غریبا سے پہلے اگر کسی کا سر کٹا ہے تو حسین اور حبیب ابن مظاہر کا سب سے پہلے سر کٹا ہے؟ عزادارو حبیب میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد یہ قافلہ اسیر ہو کے کوفے کی طرف جا رہا تھا۔ تاریخ نے بتایا کہ اس حبیب کا ایک یتیم بچہ تھا جس کا نام تاریخ نے قاسم لکھا ہے۔ وہ بازار کوفہ میں آیا، کیا دیکھا؟ کسی ظالم کے پاس اپنے بابا حبیب کا سر ہے۔ وہ وہاں نزدیک آیا، خوشامد کر کے کہا، اے شیخ یہ میرا وارث ہے، کیا تو تھوڑی دیر کے لیے مجھے یہ سر دے سکتا ہے؟ کہا تو کون ہے؟ کہا یہ میرے بابا حبیب ابن مظاہر ہے۔ بس وہ چھوٹا سا سر چھوٹے سے ننھے سے ہاتھوں میں آیا، قاسم نے رداد شروع کی، میں کہوں گا قاسم ارے کچھ دنوں بعد زندہ میں شام میں آنا، وہاں بھی ایک بچی ہوگی، اپنے بابا کے سر کو طلب کرے گی، ظالمیں تماچے مارے گے، گوشوارے چھنے گے، ارے بچی چل بسے گی۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ان لله وانا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. ماتم حسين.